her kabz hali günahtan dolayıdır. Kabz devrelerini kısaltmak neyle mümkün? Kabz hep basla zikrediliyor. İnsanın ruhi hayatı itibariyle kendi içinde hissettiği sıkışmaya, huzursuzluğa kabz diyoruz. Ve insanın içinde duyduğu bir inşiraha, bir sevince, bir huzur esintisine sebebi bilinsin, bilinmesin, ona da bast hali diyoruz. Nasıl zamanda bast oluyor, zamanda kabz oluyor, nasıl mekanda kabz oluyor, mekanda bast oluyor denebilirsiniz. Mekanda bastı çok kullanmamışlar. Yani yürürsünüz, yürürsünüz de yollar hiç bitmez. Ama bir de kabz olur. Bir anda bakarsınız kilometrelerce yolu almış olursunuz. Bu halde kabzu bast biraz. İnsanın halinde, iç dünyasında kabzu bast oluyor. Bunlar birbirinden ayrılmıyor. Işığın zulmeti takip etmesi gibi takip ediyor birbirini. Fakat insanın iradesiyle alakalı yanı olması açısından belki insan bu ışık dilimini genişletebilir. Yani iradeye bağlı. Böyle bir cebrilik içinde cereyan etmiyor yani. Mesela siz güneşin işte aydınlatma alanını isteseniz de daraltamazsınız, isteseniz de genişletemezsiniz. Küreyi arz üzerinde belli mevsimlerde güneş belli genişlikte bir yerde olur, karanlıkta belli genişlikte olur. Yani bununla oynayamazsınız, orada cebrilik vardır. Fakat insan iradesine bağlı şeylerde insan onunla oynayabilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu bir şeyi teklif ediyorsa, bunu yapın diyorsa, mesela estakim kema ümit diyorsa, emrolunduğunuz gibi doğru olun diyorsa, bunu öyle ısıta atma hal fiille filan, mutavassıt bir cebirle, mutlak bir cebirle telif etmek mümkün değildir. Demek ki iradenin ifade ettiği bir mana var yani. İrade bir mana ifade etmese, iradeye bir vazife yüklenmese ve iradeyle o mesele çözülüyor, şart adi planında da olsa, çözülüyor olmasa Allah teklif etmez. Ona teklifi mala yutak derler. O tabiri kullanmamışlar. Oysa ki insan teklifi mayutakla esas mükelleftir. Gücü, takati yettiği şeyleri Allah Celle Celaluhu teklif etmiştir. Kabzı bas da öyledir yani. Ama o hep devam eder. Yani inne ma'al üstü yüsren fe inne ma'al üstü yüsra. Bir yüsürden sonra bir zorluk gelir. Zorluktan sonra yine yüsür gelir. Kolaylık gelir, zorluk gelir. Zorluk gelir, arkadan kolaylık gelir. Fakat bunların iradeyle planlanan bir yanı varsa, iradeyle değiştirilecek bir yanı varsa, orada işte onu genişletmek insanın elindedir. Şunu bilmek lazım, yani o kabzu bast mütemadidir, devam eder durur. Ancak belki bazı kimseler o kabz halini böyle sıkıştırırlar, dar bir daireye sıkıştırırlar. Bir hendek haline getirirler onu, oraya gelince atlayıverirler. Bilirler onu yani. Bir hendeyi atladıklarının farkındadırlar. O hendeyin mutlak olacağının da farkındadırlar. O kabzı atlarlar, basta geçerler. Şimdi meselenin bir bu yanı var yani, o daraltma yanı var. Bu siz onu soruyorsunuz. Yani insan bunu nasıl genişletebilir? Allah'la irtibatla genişletebilir. Yani Allah'la irtibatın yolu da sağlam bir imandır. İmanını sürekli yenilemektir. İmanda doyma bilmemezliktir. Yani işte orada hırs gösterebilirsiniz, mahsuru yok. Çünkü iman netice itibariyle Allah'ı bilmeye dayanıyor. Onu marifet ölçüsünde, marifet çerçevesinde anlamaya, kavramaya, hissetmeye dayanıyor. O marifetin muhabbette ulaşmasına dayanıyor. Şimdi sürekli onda insan doyma bilmez iştahıyla, işte helmi mezit insanı diyoruz. Daha yok mu, daha yok mu, daha yok mu diyecek kadar o mevzuda kararlı, azimli, sürekli iman adına bilme ve yenilenme peşinde olması lazım. O karanlık daireleri daraltarak ışık dairelerini genişletme. O dairelerden birinin daralması diğerinin lehine oluyor. Evet, birinin genişlemesi diğerinin aleyhine oluyor. Işığı genişletirseniz şayet, hep öyle marifet ufkunda dolaşırsanız, hep muhabbetle oturup kalkarsanız, hep Allah'la münasebet içinde bulunursanız, Allah'ın izniyle karanlığın canına okumuş olursunuz. Ama kendimizi salarsak şayet, işte bu şey yetiyor falan dersek, dun himmet davranırsak, himmetimizi âli tutmazsak, çıtayı yükseltmeksek, hep yüksek uçmazsak olduğumuz yerde kalırız. Dolayısıyla karanlık aleyhimize genişler. Bu ışık daralır bu defada. Bu önemli bir şey. İbadet-ü taat o mevzuda yine ışığı genişleten faktörlerden birisidir. Çünkü nazari imanın ameli imanla kuvvetlendiğini biliyoruz yani. Çok üzerinde durulan, teker eden bir şey. İmanın tabiat haline gelmesi esası tefsircilerin ısrarla üzerinde durduğu bir şeydir. Hep mahasini açık durma, ahlakı haseneyi açık durma mevzu, bunlar o mevzuda çok önemli faktörlerdir. İbadet-ü taat içinde belki o da mütali edilebilir de dua çok önemli bir faktördür. Mesela çok defa biz belki hani dua ederiz de dünyevi bazı şeyler isteriz, uhrevi bazı şeyler isteriz. Oysa ki istenmesi gerekli olan şeylerden birisi de bilginin artmasıdır. Yani hakiki bilginin, bilim değil, ilmin artmasıdır. Hazreti Adem madem ilimle serfiraz kılındı, Hazreti Adem de icmalen üzerinde durulan, ki meleklere faikiyetin de remziydi o yani. Kaçımız değişik şeyler istemenin yanı başında Rabbena zidna ilmen ve imanen, Allah'ım imanımızı artır. Çok az söylediğimiz şeylerdendir. Toplumun genel kültür durumunu, kültür seviyesini biraz bildiğimden dolayı diyorum. Çok az dediğimiz şeylerdendir bu. Rabbena zidna ilmen. Nasıl söylerseniz söyleyin bunu. Allah'ım hakkında şu kainat kitabını okuma ve ilim etme mevzuunda ilmimizi artır bizim. Allah'ım marifetimizi artır. Türkçe söyleyin. Allah her dili anlar. Marifetimizi artır Allah'ım. Muhabbetle bizi deliye çevir Allah'ım. İştiyakınla yak bizi. Cayır cayır yak. Kimseye hissettirmeyecek şekilde samimiyetle bizi serfiraz kıl. Allah'ım sıdk istiyoruz. Allah'ım emanet duygusu istiyoruz. Allah'ım fetanet duygusu istiyoruz. Allah'ım ismet istiyoruz. Allah'ım iffet istiyoruz. Yani bunların hepsi Allah nezdinde insan olma adına kıymet ifade eden şeylerdir. Öyle şey isteyeceksin ki Allah da onu istiyor olsun. İstediğiniz şeylerle Allah'ın istediği şeylerin, şimdi örtüşme tabiri çok kullanılıyor. Örtüşmesi icabette çok önemli bir faktördür. Tam benim istediğime denk geldi der Allah Celle Celaluhu. O biliyordur onu yani. O denk getirme çok önemlidir. Bu açıdan o kabz karanlığını daraltma mevzuunda yapılması gerekli olan şeylerden bir tanesi de yine yüreğimizi yırtarcasına, şakıklarımızı çatlatırcasına kalkıp Cenab-ı Hak'tan marifet, muhabbet, isterseniz zevk-i ruhani de istersiniz fakat o bir avans olduğundan dolayı halisler onu ister isterler ister istemezler. Üstad o meselenin tabii sonucu olarak zikrediyor. Zevk-i ruhani öyle bir marifet ufkuna ulaşınca içinizde onu duyacaksınız. Talep etmeden o sizin sayenize terettüp eden bir şeydir. O mahsursuzdur. Fakat bana zevk-i ruhani ver, bana haz ver böyle. O haz içinde yüzeyim filan. Bunlar istenecek şeyler değil. Senin marifetini ver bana. Ama istersen beni nasıl sıkıştırırsan sıkıştır. Ben seni istiyorum sadece. Mülazası. Önemli olan şey bu. O ışık dairesini genişletme adına önemli hususlardan biri sayılabilir. Yani maasiden uzak durma, ibadet taata kendini verme, imanda helmin mezit ferdi olma ve sebepler üstü Cenab-ı Hakk'a teveccüh halisane bir ubudiyet olması itibariyle nezd-i uluhiyette en çok hora geçen şey budur. Bunları da kusur etmemek lazım. Bir de meselenin negatif yanları var. El-humum ukubatü zünub diyor hadis-i şerifte. İnsanın içinde gamlar, kederler, hüzünler, tasalar, kalbin sıkışması meselesi, bunlar günahlara terettüp eden şeylerdir. Hatalara terettüp eden şeylerdir. Hatalar meselesine gelince, hata insanların Allah'la münasebet seviyesine göre farklı farklıdır. Birisine göre hafizan Allah, bağışlayın. Zina etmek bir hatadır. Hırsızlık yapmak bir hatadır. Bunların hepsi günah, mesavi, maasi, Allah'a isyan. Ama biz hepsine hata diyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en aşağısını alarak kalemin merfu olduğunu ele alarak diğerlerini haydi haydi kategorisi içinde itale ediyor. Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaye diyor. Benim hatalarım diyor Efendimiz. Efendimiz'de hata söz konusu değildir. Bizi öğretiyor, muallim bizi öğretiyor. Ha kendi ufkundan o kendinde o türlü şeyleri tasavvur etmesi kemalinin ayrı bir derinliğidir. Yani ben bilmeyerek senin uluğun, azametin karşısında ben de senin bir kulunum, mahlukunum, abdinim. Bilmeyerek bir şeylerim olabilir. İşte onlar hatadır. Kalem onlardan merfu olsa bile bence senin huzurunda kalemin merfu olduğu şey bile yapılmamalı. Kalemin merfu olduğu şey şu demek yani. Hata ve nisyan ümmeti Muhammed'e yazılmıyor. Kalem kaldırılmış onda. Biz de dua ediyoruz. Rabbena la tuahizna innesina avahtana. Unuttuk veya hata ettikse Allah'ım bundan dolayı bizi muahaz etme. Şimdi o hiçbir şey filan ona dersek niye dua ediyoruz biz? Hiçbir şey değil demek. Fakat o bir yönüyle şubahat hadisinde ifade edildiği gibi şüpheli alandan uzak durma. Katiyen haram helal sınırları içinde alan ihlaline girmemek lazım. Orada Allah'ın alanı ihlal etmiş olursunuz. O dairenin dışına çıkınca. Başka bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi Allah'ın gayreti sizin haramları irtikap etmenizdedir. Demek ki orada bir alan ihlali oluyor. Allah benim sınırlarım bunlar. Buna sadık kalın. Bu alan içinde durun diyor. Siz orada o alan ihlal eder. O sınırları tecavüz ederseniz dışarı çıkarsanız gayretullah'a dokunur o mesele. Hata dediğimiz şey de işte bunlardan birisidir. Şimdi Enbiya-i İzam'a işte böyle o zulüm ve hata nispeti meselesi ona bakılınca bu zaviyeden bakmak lazım yani. Hususi bir dairede kendilerinden beklenen şeylerin kemal hassasiyetle ifa edilmesi mevzuunda biraz da onların kendi vicdan ve kalplerine göre yaptıkları şeyi beğenmemeyi ifade ederken hata ve zulüm şeklinde ifade etmişler. Yaptıkları şeyi beğenmeme. Yoksa Efendimiz'e Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'atte beynel meşrik vel mağrib. Allah'ın meşrik ve mağrib bu iki kutup arasındaki mesafe demektir. O da rakamlarla ifade edilemeyecek kadar sonsuzluktur. İşte benimle hatalarımın arasını böyle sonsuzluk diyebileceğim bir mesafede aç uzaklaştır diyor. O kadar uzak durma. Hata böyleyse maasi haydi haydi, mesavi haydi haydi, günah haydi haydi demektir. Yani bu mesele daha temelden şüphe alanında o meselenin önünü kesme. Hataya karşı hassas hareket ediyorsak Allah'ın izniyle zünuba hiç girmeyiz. Ve Allah bize hata yaptırtmıyorsa günah hiç yaptırtmaz, maasi hiç yaptırtmaz. Şimdi böyle bir hassasiyet içinde esas hataya karşı, zünuba karşı, maasiye karşı, mesaviye karşı titiz davranma mevzu da o zulmet dairesini daraltma, ışık dairesini açma. Yani bastı açmadır, kabzı sıkıştırmadır bir yönüyle. Daraltma demektir. Hendek haline getirme, atlanacak hale getirme demektir. Allahu alem. Bir de Kader Risalesi'nde ifade ettiği gibi diyor ki dua meyelani şerre fevkalade kuvvet verir diyor. Yani sizdeki o hayır eğilimi veya o eğilimdeki tasarrufu dua güçlendirir diyor. İstiğfar da meyelani şerrin kökünü keser. Biri o olumsuz dikenleri kehan etme gibi bir şey oluyor. Öbürü de olumlu gülleri, çiçekleri sulama gibi, timar etme gibi bir şey oluyor. Dua ile sizin ruhi dünyanız ve kalbi dünyanızdaki gülleri, çiçekleri timar ediniz. Ve aynı zamanda istiğfarla da kehan kelimesini Şarkı Anadolu'da kullanırlar. Olumlu bitkiler arasındaki dikenleri çapayla söküp çıkarma. Toprağı onlardan halas etme, kehan derler. İstiğfar da o kehan ameliyesini yapıyor demektir. Bu açıdan da yine basta çok ciddi bir şey gönderiyorsunuz. Bir kuvvet-i zahir gönderiyorsunuz ve böylece kabzın tepesine biniyorsunuz. Netice-i kelam yani kabz, bast bunlar mütemadi derler. Ama insanla alakalı meselelerde insan iradesi her zaman söz konusudur. Öyleyse insan bastı genişletebilir Allah'ın izniyle iradesini kullanarak bahsedilen şeylerle. Kabzı da daraltabilir. Meselenin bir diğer yanı da şudur. Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Bast bazen o türlü inşirahlar, o türlü böyle iç sevinçler ve huzurlar insanın kendisini salmasına sebebiyet verebilir. böyle çok ehli şükür, ehli hamd, bu tabiri çok kullanmazlar. Ehli şükür derler de ehli hamd. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini duyuyor olma ve her zaman böyle hamd-ı şükürle şahlanma, gerilme herkese müyesser şey değildir. Bazen böyle niyami ilahi karşısında bile, ikram-ı ilahi karşısında bile, ihsan-ı ilahi karşısında bile onları duymaz, kendimizden bilme gibi gaflete dalabiliriz. Kendimizi salabiliriz. Hafizan Allah. O işe güvenebiliriz. O zaman da o bas bizim için tehlikeli olur. Fakat kabz o demir pençesiyle kalbimizi bizim pençesi için alıp böyle sıkıştırınca Allah'a inanıyorsak Cenab-ı Hakk'a sığınırız. O zaman kabz da bizim için rahmet olur. Bu açıdan Allah'ın yaptığı her şeyde hayır vardır. O kabz ve bas temadisinin de böyle bir veçi rahmet yanı vardır. O bir yönüyle rahmet, o bir yönüyle rahmet. Asıl mesele de esas marifetle bunları tayin edebilme. İşin aslını, faslını, arka planını bilmek suretiyle bunları yerinde değerlendirebilme. Bastan istifade edildiği şekilde istifade etme. Kabzı da değerlendirmemiz gerektiği şekilde değerlendirme. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi Kesira Ve Subhanallahi Bukreten Asile La ilahe illallahü vahde Nasar abde Azze cünde hezemel ahsabı vahde La şerike le Allahümme la mani'a lima atayt Ve la muati'a lima menat Ve la radde lima qadayt Ve la mübedre lima hakem Ve la yenfe'u zel cedd minkel cedd Allahümme salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in at-tayyibin at-tahirin ve salli ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ikhvani minen nebiyyin vel mürselin ve ala melâiketil mukarrabin ve ala ibadillahi s-salihin la siyyema men eskire esma emkinetihim ve üşirü ileyhim ve üsemmi ba'dahum ve asfü ba'dahum ve üsercihü ba'dahum ve khassü ba'dahum minel ebrar والأصفياء والمقربين وآبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم آمين يا أرحم الراحمين بعدد علمك وبعدد معلوماتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا ربنا اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا آمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم